Jontes garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Du lyssnar på Jontes garage här på Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung. Klockan är strax efter 18 denna måndag. Första låten blir med metalldrottningen själv, Lee Aaron, från hennes allra första skiva, Under Your Spell. Under Your Spell med Lee Aaron, den kanadensiska hårdrocksdrottningen, från hennes allra första platta som bara heter Lee Aaron. Lite svenskt blir det nu istället. Lost us to save us, so I just turned us to more. Creation heter plattan, men kom 1989 och gruppen heter Candlemass med Leif Edling och Messiah i spetsen, eller vad heter det? Ja, precis. Vi kör en låt till från samma skiva. Tears heter den här. Fruktansvärt bra. Candlemass med Tears ifrån 1989 och den fantastiska plattan Tales of Creation. Har ni inte lyssnat in er på Candlemass så kan ni börja med Tales of Creation. Det går alldeles utmärkt. Ni vet väl vad det är som händer här och nu. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Precis, jag kunde inte sagt det bättre själv, det var därför jag inte sa det själv nämligen. Vi ber oss till brittiska öarna år 1978. I'm crazy like a madman. My feet don't touch the ground. Running Wild heter den här låten med Judas Priest från skivan Killing Machine. Ja, så heter den hemma hos mig i alla fall, Europa-utgåvan av skivan. I USA så döpte man om plattan, kallade den för Hellbent for Leather eftersom det var en av de kända låtarna från skivan. Man lade också till låten Green Manarition, Two Prune Crew, eller vad den nu heter. Jättemärklig låttitel, men en väldigt, väldigt bra låt. 1978 kom den, oavsett vilket ni väljer. Om ni väljer Hellbent for Leather eller Killing Machine så är det en jättebra skiva, tycker jag. Pojkarna i Def Leppard med låten Dangerous som kom förra året. Vi ska nu sätta oss till rätta i en ganska mjuk och lite fluffig fåtölj, kanske, vad vet jag. Vi ska i alla fall sätta oss i en tidsmaskin och bege oss tillbaka till år 1976. Därför då, mina vänner, släpptes en platta som heter Hell of a Band. Vilka var det som gjorde den skivan, undrar ni nu? Jo, det var gruppen Angel. Och Angel är ett sånt där band som lite grann hamnar mellan stolarna. Därför att hårdrockspubliken, de tyckte att bandet var lite för androgynt och lite för fjolligt helt enkelt. Och poppubliken tyckte att de var lite för hårdrockiga. Så de fick liksom inte riktigt fäste i något av lägren. Men 1976 släpptes den här plattan som heter Hell of a Band. We'll be right back. Feeling Right med gruppen Angel. Your favorite rock station. Pirate Rock. Ja, och vi tar en låt till ifrån Hell of a Band från 1976 med gruppen Angel. Den här låten som vi ska spela i Jontes garage här på Pirate Rock är en riktig liten mysig bit som jag tror ni kommer att gilla. Den svänger väldigt fint. Den heter Any Way You Want It, och då tänker ni, ja, är det den Journey-låten? Nej, det är det inte. Den låter så här istället. Men Angel med Anyway You Want It ifrån skivan Hell of a Band som kom 1976. Och jag kan råda er att kolla upp Angel, för att man missar rätt mycket bra musik om man missar Angel. Angel låg på skivetiketten Casablanca. Och de av er som är lite intresserade av sånt som skivetiketter vet vilket annat band som också låg på den etiketten. Keep ties, her hair up, and her flowers put tight in her. Thrills in the Night, ja. Under en fin... Gud vad löjlig jag är. Förlåt. Jag tänkte säga, undrar inte ni också vad Thrills in the Night är för någonting? Men vi skiter i det nu. Hörrni, det här var naturligtvis Kiss. Angels stallkamrater på labeln Casablanca. Förlåt. This is Arnold Schwarzenegger. You listen to Pirate Rock. Pirate Rock. Clyro med Wolves of Winter hörde vi där. Programmet heter Jontes Garage. Jag heter Jonas Slättung och frekvensen är 95,4. Stationen är Pirate Rock. Många har hört av sig och undrat vad det här ljudet var som jag höll på med förut. Jo, det är så att jag köpte mig en liten dryck på ett känt hamburgerkedjeföretag. Det här är sugröret. Som går in och ut ur muggen. Och inget annat. Det låter så här. Ah, vad gott. Call on the doctor, cash on demand, if you get him. Brian Johnson som inte är med och sjunger live med AC/DC för tillfället eftersom han har svåra hörselproblem och nästan död tydligen. Och enligt ryktena som är, så här, är lite halvt bekräftade men ändå inte riktigt, så är det Axl Rose som ska sjunga resten av turnén där med AC/DC. Vi får väl se. Det är så här i alla fall med AC/DC att jag har plockat med mig en skiva som heter For Those About to Rock, We Salute You. Och det är i mitt tycke en av de allra bästa AC/DC-skivorna. Den kom direkt efter succén med Back in Black som ju blev den stora megasäljaren av AC/DCs jättepang-succé. Ett år senare släppte AC/DC den här For Those About Rock och vi hörde COD, låten därifrån. En jättebra låt. Det är så här med den här skivan att den har alltid fått stå lite grann i skuggan av Back in Black eftersom Back in Black blev en sån väldig succé. Men jag och många med mig, detta otydliga antal människor, många med mig tycker att den här skivan är minst lika bra. Det är framförallt den kanske mest den tyngst producerade AC/DC-skivan som finns där ute. Och de skivorna, AC/DC-skivorna är väldigt, väldigt olika producerade när det gäller soundet kan man ju säga. En del låter ju som att det är papper de spelar på trummorna och basen, medan vissa låter som att de har grävt ner allt. Men i det här fallet så har man träffat rätt när det gäller soundet, och inte minst, mina vänner, är detta tydligt i nästa låt. We'll be right back. Evil Walks med AC/DC ifrån plattan For Those About to Rock med den eminent trummisen Phil Rudd, som inte har haft det så lätt med rättvisan på ett tag nu här, bakom stockarna eller vad man ska säga. Och givetvis Brian Johnson och Angus Young och Malcolm Young och Cliff Williams i bandet. Skivan For Those About to Rock kom 1981. Plattan efter Back in Black, som jag sa förut. Därför har den också alltid fått stå lite grann i skuggan av denna skiva. Men i mitt tycke så är det en minst lika bra skiva. Och vet ni vad? Vi tar en låt till. Bara för att bevisa hur rätt jag har när det gäller detta. Du lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4. No mercy for the bad if they want it. No mercy for the bad if they plead. No mercy for the bad if they need it. Med Inject the Venom. Nu ett band till med en sångare som kan sjunga väldigt, väldigt, väldigt ljust om det kniper. Och det kanske är just det gör. Bye now. laughter. It's changing every day. Changing the seasons and not for the reason to want them to get away. Quiet and pensive, my thoughts apprehensive. Spåret ifrån skivan Fly By Night med bandet Rush ifrån 1975, tror jag väl att den kom, den här skivan. Första skivan med trummisen Neil Peart, eller Peart, eller Peart, eller Peart, eller hur man nu ska uttala hans förbannade efternamn. Den första trummisen John Rutsey var ju bara med på första plattan, nämligen. Sen om dess har jag ju Neil, vad nu heter efternamn, varit trummis i gruppen. Så är det. Nu ska vi spela en låt med ett, ja, vad kan vi kalla det för? Ett projekt kan vi kalla det för. Det är väl lämpligt att kalla det för det. Demons and Wizards heter det här projektet. Sorry. Guns and Wizards är ett projektband som består av Hansi Kurtz från Blind Guardian och John Schaefer från Iced Earth som tillsammans utgör detta band. De har släppt några skivor i alla fall under det här bandnamnet när de inte är upptagna med sina liksom, så att säga, ordinarie band får man säga. Hörrni, ni lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock 95,4. Första timmen håller på att ta slut, därför kör jag nu en signatur. Jontes Garage, måndagskvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Ja, då vet ni det. Timme 2 av kvällens Jontes Garage har alltså inletts. Ända fram till klockan 8 sitter jag här och myser musikaliskt med er. Precis innan signaturen så spelade jag en låt med Demons and Wizards som är Hansi Kurtz från Blind Guardian och John Schaefer från Iced Earths projektband som de har gjort. Jag tänker köra en låt till med dem. Den här heter Fiddler on the Green. Sad voices that call in our precious girl, she can't be gone. A bit of this morning when Daddy's stalling went out and started a day. Wasn't there a dream last night like a spring never ending? Still the water runs clear through my mind. On the I can see a fiddler, the fiddler on the green, and the sad boy. I took him to I, would you mind, would you mind, would you mind, if I take you. The fiddler on the green. sköna toner där från Demons and Wizards. John Schaefer på gitarr, hans kurs på vocals. Demons and Wizards, alltså deras projektband där. Fiddler on the Green heter den här låten. Vi ska lyssna på ytterligare ett projektband nu som också börjar på D, lustigt nog. Här kommer de. Down med Stained Glass Cross. Down som är Phil Anselmos andra band då det begav sig. Pantera var ju hans första band länge och väl. Han gjorde en skiva med Down och sen gjorde han den här skivan som heter Down 2, A Buzzle in Your Hedgerow. Som om man kan sin rockhistoria är en rad snodd från Led Zeppelins Stairway to Heaven-text. Här får Phil Anselmo verkligen leva ut sina Black Sabbath-fäblesser eller vad man ska säga. Det här bandet låter ju ganska mycket retro. Den här skivan kom 2002 och är väl, tycker jag, den bästa Down-skivan egentligen. När det gäller Phil Anselmo så är det ju så här att han är ju ingen... Ja, hur ska man sammanfatta det utan att, ja, han verkar vara ganska rasistisk helt enkelt om vi ska prata klartext med varandra. Vilket är jävligt synd eftersom han kan sjunga, men det hjälper ju inte. Om man är en gris så är man en gris. Men jag tycker den här skivan är väldigt bra och jag spelar den nu därför att den musikaliskt fyller ett visst tomrum tycker jag och har ett visst värde. Vi kör en låt som heter Beautifully Depressed som är väl ungefär det man blir av Phil Anselmos rasåsikter. Was the end, was the right? så heter den Beautifully Depressed med Down här i Jontes garage på Pirate Rock 95,4, västkustens bästa rock. Den här låten med Down är som sagt då hämtad ifrån plattan som heter Down 2, Down 2 alltså, inom parentes A Buzzle in Your Hedgerow. Och det som jag sa förut är en rad ifrån en Led Zeppelin-låt som heter Stairway to Heaven. Led Zeppelin är ett band som har gjort många låtar förutom Stairway to Heaven, och det är synd att man inte spelar fler utav dem. Det tänker jag råda bot på nu genom att spela just en annan låt som heter The Ocean. Här kommer den i Jontes garage. The Ocean med Led Zeppelin från skivan Houses of the Holy som kom 1973.

Den heter så också, skivan och låten som kom 1991 med Alice Cooper. Garage på Pirate Rock. Jajamensan, jag sitter här en, kanske vad ska vi säga, en halvtimme till och myser och bjuder er på allehanda musikaliska anrättningar. Kokar upp en soppa, en stuvning eller en någon slags paj kanske, jag vet inte. Ja, men kan vi, jag behöver inte göra mer mat sådär va. Men jag ska ta med er ända ner till, eller tillbaka till 1970 faktiskt nu. Därför att då släpptes en väldigt, väldigt, väldigt bra skiva som har betytt väldigt mycket för väldigt, väldigt många band. Den är, nu ska vi se, lite blå, lite grågulaktig kanske sådär. Och är en på omslaget variant av ett väldigt, väldigt känt monument. Vet ni vilken skiva jag pratar om då? Mm. På Jontes garage här på Pirate Rock 95,4, västkustens bästa rock. Och visst är det Deep Purple med Speed King du hör. Och visst är skivan Deep Purple in Rock den, deras, vad ska vi säga, deras första riktiga hårdrocksskiva kan man säga. Och den första skivan, är inte den första, men den första riktiga studioplattan, om man säger så, med bandet, om man säger så, där Ian Gillan sjunger och där Roger Glover spelar bas. De hade gjort en konsert för Group och Orchestra innan så här John Lords musik, men det här är den första riktiga, så att säga, som jag tycker, Deep Purple-plattan med Ian Gillan. Det här är en monumental skiva. Den har samma betydelse för hårdrocken och den hårda rocken och för heavy metal som Black Sabbaths första skiva har och som Led Zeppelin, Led Zeppelins första skivor har. Det här är en milstolpe, brukar man ju säga, om sådana här plattor, och det här gäller verkligen Deep Purple in Rock. Det enda som är nackdelen med Deep Purple in Rock, och det kanske ni hörde själva, det är att soundet är ganska så kast. Ursäkta mig. Det där soundet däremot, det var ganska bra för att vara ett sånt sound. Det kom från min, så att säga, min torso inuti där. En liten rap som vill upp helt enkelt. Men skit i det, vi går tillbaka till in Rock. Ljudet är ganska kast och det tyckte även bandmedlemmarna. De satt och mixade skivan och det lät ganska bra i studion. Och sen så skickade de iväg den till mastering och så kom det lite bättre sound, får man ändå säga. Skivan är innehåller många bra låtar. Speed King är en av dem. Vi ska köra en som inte brukar spela så ofta, men som jag tycker är en av Deep Purples bästa låtar. Och en riktigt, riktigt tidig, fräskig hårdrockslåt också. Thank you. the Fire med Deep Purple ifrån klassiken, milstolpen, monumentet in rock. 1970 kom skivan. Deep Purple heter gruppen. Vad lyssnar du på, undrar du nu? Jontes Garage, måndagkvällar mellan 6 och 8. Pirate Rock. Och du hörde Helmet med Give It här i Jontes garage. Avantasia med Ghost Lights, titelspåret från skivan som släpptes lite tidigare i år. Hörrni, ni lyssnar på Jontes Garage här på Pirate Rock. Jag heter Jonas Slättung. Jag sitter här och funderar lite grann på vilken av plattorna som jag har tagit med mig som jag ska spela nu. Jo, jag tror att det får bli den här. Det här är en riktig klassiker. 1981 släpptes skivan Killers av och med gruppen Iron Maiden. Sista plattan där Paul Di'Anno var sångare. Det finns ett gäng klassiker på den här skivan. Det här är en av de bästa låtarna. Paul Di'Anno, hans sista Iron Maiden-skiva Killers från 1981, låten heter Rothschild. Hörrni, jag heter Jonas Slättung. Jag tackar för mig för de här 2 timmarna. Det är dags för mig att be mig hem. Vi avslutar med ytterligare en låt ifrån denna fantastiska Iron Maiden-skiva. Vi kör låten Murders in the Rue Morgue. Och så hoppas jag att vi hörs, ni och jag, på måndag, nästa måndag, klockan 18. Hej då!